A na drugą Marek Sierocki, cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.skleppolskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Już kilkanaście przypadków zachorowań na odrę na Mazowszu lekarze zalecają. Zwracamy uwagę na osoby, które kaszlą w naszym otoczeniu i mają temperaturę, nawet jeszcze nie mając wysypki. Chronimy się przed takimi osobami. Obywatele RP, KOD Mazowsze i Strajk Kobiet zapowiadają kontrmanifestację przeciwko Marszowi Niepodległości. Stolica Szkocji oddała hołd polskiemu bohaterowi. Pomnik generała Maczka odsłonięto w Edynburgu. Do godziny 18 na Mazowszu zgłoszono 17 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę, informuje wojewódzki inspektor sanitarny w Warszawie. Zaznacza przy tym, że objawy kliniczne, które wystąpiły u osób chorych, powoli ustępują. Z komunikatu wynika, że w powiecie pruszkowskim wystąpiło 9 potwierdzonych przypadków zachorowań, a w 7 przypadkach trwa oczekiwanie na ostateczne potwierdzenie. Jedna osoba zachorowała w Warszawie, to 36-letni obywatel Ukrainy. Stan jego zdrowia jest dobry, lekarze przestrzegają przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się choroby, a przede wszystkim ponawiają apel do nieprzekonanych, by zaszczepili swoje dzieci. O szczegółach Magdalena Kowalewska. Zdaniem lekarzy liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę to powód do poważnego niepokoju. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w sprawie źródła zakażenia. Doktor Michał Sutkowski podkreśla, że jeśli rozpoznamy u siebie objawy choroby, musimy bezzwłocznie udać się do lekarza. Doktor Sutkowski dodaje, że odra daje początkowo niejednoznaczne, mylące objawy. Zwracamy uwagę na osoby, które kaszlą w naszym otoczeniu i mają temperaturę, nawet jeszcze nie mając wysypki. Chronimy się przed takimi osobami. Z kolei profesor Ewa Bernatowska z Centrum Zdrowia Dziecka zaznacza, że dziecko zaszczepione na odrę w wieku niemowlęcym jest zabezpieczone przed zachorowaniem jedynie w 50%. Profesor Bernatowska podkreśla, że szczepienie powinno być powtórzone. Zgodnie z tym, że odrą można się zarazić właściwie w sposób taki niekontrolowany, powinien być zaszczepiony dwoma dawkami. Profesor Bernatowska podkreśla, że jeśli ktoś w dzieciństwie chorował na odrę, potem już nie zachoruje. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Obywatele RP, KOD Mazowsze i Strajk Kobiet planują kontrmanifestację przeciwko Marszowi Niepodległości, poinformował o tym Paweł Kasprzak z Obywateli RP. Podobna inicjatywa odbyła się rok temu. Wtedy wobec uczestników protestu interweniowała policja, która zatrzymała i przewiozła na komendę 45 osób. Paweł Kasprzak zaznaczył, że ówczesne działania policji zostały uznane za nieuzasadnione i nieprawidłowe przez sąd. W ubiegłorocznym Marszu Niepodległości w Warszawie według szacunków policji wzięło udział 60 tysięcy osób. Wśród transparentów trzymanych przez uczestników marszu znalazły się m.in. hasła "Wszyscy różni, wszyscy biali" czy "Europa tylko dla białych". Pojawiły się także doniesienia o wykrzykiwaniu haseł takich jak "Biała siła" czy "Żydzi won z Polski". Cały czas trwa śledztwo prokuratury w tej sprawie. Zmieniamy temat. W sercu Edynburga odsłonięto pomnik generała Stanisława Maczka. Ławeczka, na której siedzi bohater operacji w Normandii, stanęła na dziedzińcu ratusza nieopodal głównej ulicy stolicy Szkocji, z którą w powojennych latach Stanisław Maczek był związany. Na miejscu jest nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Szkocja mówi thank you. This is the only statue. To jedyny pomnik na tym dziedzińcu. Ta świadomość wystarczy, byśmy zdali sobie sprawę, jakim szacunkiem darzymy tu generała. To burmistrz Edynburga, Frank Ross. Od dziś, siedząc na ławeczce z brązu, generał Maczek już zawsze patrzeć będzie na serce miasta, które po wojnie stało się jego domem. Odsłonięcie dokonał major Zbigniew Mieczkowski, żołnierz generała. Gdy rozmawiałem z nim jakiś czas temu, wspominał Stanisława Maczka jako człowieka, który często traktował swoich podwładnych jak przyjaciół. Napisał taki list, jak dziś pamiętam, i na zakończenie mówi, ale trzymaj się, twój Stach. Generał, który do młodego oficera mówi, twój Stach, no to jest taki bardzo specjalny, wiążący ukłon, prawda? Wojska generała Maczka broniły szkockiego wybrzeża przed ewentualną niemiecką inwazją. Był on ważną postacią podczas lądowania w Normandii czy wyzwolenia Belgii i Holandii. Z Edynburga dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Na koniec jeszcze ważne informacje dla miłośników polskich gór. Od poniedziałku do 14 listopada z powodu corocznego przeglądu technicznego będzie nieczynna kolejka linowa na Kasprowy Wierch, informują Polskie Koleje Liniowe. Z kolei do 9 listopada z powodu przeglądów będzie nieczynna kolej linowo-terenowa na Palenice w Szczawnicy oraz kolejka na Górę Parkową w Krynicy Zdroju. Do 26 listopada z tego powodu będzie także nieczynna kolejka linowa na Mosorny Groń w Zawoi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

you have to wait. Nasz mail w tej sprawie wciąż czynny. Przypomnę, w najbliższy czwartek, 8 dnia listopada od 19 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej słuchamy na wybitnym sprzęcie firmy Nautilus białego albumu Beatlesów w wersji na 50. urodziny. Będzie to unikatowy odsłuch, dlatego że płyta ukazuje się dopiero dzień później. Dostaliśmy specjalną zgodę, za co serdecznie dziękujemy. Będą przeróżne atrakcje, w tym możliwość zakupu wszystkich wersji nowego wydawnictwa, a jest ich całkiem sporo. Lista.osobista i potem polskieradio.pl to adres mailowy. Trzeba przysłać swoje imię i nazwisko z dopiskiem biały album i ewentualnym dopiskiem plus jeden, jeżeli chcecie Państwo odwiedzić studio z osobą towarzyszącą. Tylko dziś i tylko w tym programie można zdobyć zaproszenie. Czy znacie Państwo zespół The Ruby Sons with the S.A. Mbambaya? Ja też do niedawna nie znałem. Ktoś bardzo przytomnie zapytał, czy jest jakiś dress code na odsłuch w najbliższy czwartek i czy trzeba się ubrać na biało. Nie trzeba, ale będzie nam bardzo miło. To kolejny dowód na to, że było na tych sesjach wesoło. Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Now, honey pie, you were driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. You became a legend of the silver screen. Now you're driving me frantic, sail across the Atlantic to be where you belong. Da da da, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Now will the wind that blew our boat away to sea sailing back to me. Hey, now, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. No i rozwija się sprawa. Ktoś powiedział, że ten pomysł z dreskodem na biało jest znakomity i że można też przynieść białe balony, co byłoby bardzo w stylu tego, co działo się u Beatlesów w roku 1968. Może nie w całym zespole, ale jednak w każdym razie nie jest to zabronione. Ani balony, ani ubieranie się na biało. Zapraszamy. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop. We'll be right back. Jesteście państwo niemożliwi, ale właśnie dlatego was tak bardzo lubimy. Z drobiazgu, który ktoś rzucił, czy jest dress code ubrania się na biało, zrobiła się cała historia, bo spanikowana pani napisała, czy może być tylko jeden biały element, bo cała na biało to jednak nie bardzo, bo suknię ślubną sprzedała. Tak, jak najbardziej. Bardzo by było miło, gdyby dress code obowiązywał, ale nie jest to obowiązkowe. Białe balony też nie obowiązkowe, bo zaczęliśmy się martwić, co powiedzą nasi kochani strażnicy. Step inside. Look tied up. Let me turn down the light. Pull me out of the cold. Rest your head on my shoulder and kiss me goodnight. We are together now and forever. Joe Pereris and the Pereri Wallflowers. Los Paranoias. Los Paranoias invite you to. I can't make it. To just enjoy us. I can't make it. Come on, you can do it, baby. Come on and join Los Paranoias. Just enjoy us. Los Paranoias. Oh, Los Paranoias. Come on, enjoy us. Harmony. Los Paranoias. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias,

Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. To jeszcze przypomnę dla spóźnialskich. lista.osobistapolskieradio.pl. Zbieramy zaproszenia dla chętnych na posłuchanie 24 prawie godziny przed całym światem biega albumu Beatlesów w nowej, odświeżonej wersji. To będzie w najbliższy czwartek, 8 dnia listopada o 19 w studiu Osieckiej. Nieobowiązujący dress code to ubranie się na biało, nieobowiązujące akcesoria to białe balony, które, jak zarządził jeden ze słuchaczy, przynosimy nienadmuchane, a potem się zobaczy. Bardzo prosimy w mailu na lista.osobistapolskieradio.pl wpisać swoje imię, nazwisko, ewentualnie z dodatkiem plus jeden, czyli osobą towarzyszącą, obowiązkowo z dopiskiem biały album. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. Why should I get up and fix myself a drink? No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. Taśma przewinęła się na początek i można zacząć jeszcze raz. Giles Martin, pracujący już tradycyjnie przy reedycjach Beatlesów, powiedział, że jego obowiązkiem było posłuchać wszystkiego, w związku z czym na przykład utwór I Will miał 60 wersji, a Sexy Sadie około 120. Mówi, że po takich maratonach trzeba sobie zrobić przerwę, żeby nabrać obiektywności. Mam nadzieję, że to się udało. Thank you.

Ewo z płyty dwubiegunowa. To była Śliwka. No i poczta pantoflowa działa. Ktoś zapytał, czy to prawda, że nie wpuszczą, jak nie będę ubrany na biało. Wpuszczą, wpuszczą. Nawet z nienadmuchanym balonem wpuszczą. Dress code nie jest obowiązkowy. Mówimy cały czas o odsłuchu białego albumu Wosieckiej. Najbliższy czwartek od 19. Kamasi Washington wydał ten utwór na singlu. Thank you.